مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا ہوتا یا دی غمیزی پر مونگا بیوار مکلو وار لا دادی قیامت غگتانا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا ہوتا یا دی غمیزی پر مونگا بیوار مکلو وار لا دادی قیامت غگتانا ہوتا یا لالم دیوی لی میں او گریوان دیاتی لا خوڑن بی اسری و جہان دیاتی لا مزغم دادی غم پسینو کی نوو لا دادی مصیبت غگتا ناوتا یا لا مزغم دادی غم پسینو کی نوو لا دادی مصیبت غگتا ناوتا یا دی غمیزی پر مونگا بیوار اکڑو وار لا دادی قیامت غگتا ناوتا یا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا ہوتا یا دی غمیزی پر مونگا بیوار مکلو وار لا دادی قیامت غگتانا ہوتا یا دالا کونو بولو نو پوی نو آباد داغا کور داغا زا دا جہاد استشان دالا کونو بولو نو پوی نو آباد داغا کور داغا زا دا جہاد استشان لگلا نور ہم محروم نا ویستا تر جلال دایا جی امارت غگتا ناوتا یا لگلا نور ہم محروم نا ویستا تر جلال دایا جی امارت غگتا ناوتا یا دی غمیزی فمونگا بیوار اکڑوار لا دادی قیامت غگتانا ہوتا یا مونگا تلل یو ٹک ٹوک کافی لو درد مانزا لا دستا در حلات غگتانا ہوتا یا دی غمیزی پر مونگا بیوار مکلو وار لا دادی قیامت غگتانا ہوتا یا دیر جا پالی تنہا او محروم مونگ دستا لکھ کریان مونگ مظلوم دخ پلوان مونگ دستا لکھ کریان مونگ مظلوم دخ پلوان مونگ تدروند و آمین بلتون دخ امیر مونږ د دې حقیقت غږ ته ناوتیا مونږ ته دروند و امینا بلتون د امیر مونږ د دې حقیقت غږ ته ناوتیا دې غمیزې پر مونږه بې وار وکړو وار لا د دې قیامت غږ ته ناوتیا مونږه تلل یو ټوک ټوک قافلو درد مانځه لا نستا در احلت غدتا ناوتا یا دی غمیزی پر مونگا بیوار وکڑو وار لا تا دی قیامت غدتا ناوتا یا